Mill-studio sa' Campus FM nilqawkom għal seba' program fis-sensiela kif ħadmu il-Malti fl-imkimjaj Slim Buħanġar u l-mistiden residenti ta' din is-sensiela Dr. Charles Briffa. Il-ġimgħa li għaddiet bdejna niddiskutu it-traduzzjoni biblika ta' Pietru Paul Sajdon fej propju bdejna nħarsu lej l-istil ta' kitba illi ħaddan Sajdon. U konna qegħdin nitkellmu fuq il-karatteristiċi kostitutivi meta ġi għat-traduzzjoni biblika. U semmejna tkellimna dwar it-telfin fi traduzzjoni kif ukoll it-trasferenza. Illum ħanħarsu lejn it-tielet karatteristika illi hija n-neologiżmi li juża f'din it-traduzzjoni biblika, Sajdon. Prinċipju fi traduzzjoni jgħid li traduttur irid isib strateġiji biex isolvi il-problemi tiegħu. Waħda mill-istrateġiji li iħaddem spiss Sajdon u iħaddimha biskop akademiku hija t-tiswir mis-semitiku ta' kliem ġdid fil-Malti. Ħanaraw daqsxejn il-proċess illi propju mexa miegħu Sajdon meta ġie għal dan it-tiswir. Sewa, issa meta aħna qegħdin ngħidu illi rid isib strateġiji u l-istrateġiji kien iħaddimhom biskop akademiku. Allura hawnhekk qegħdin nipplikaw aħna li l-qarrej ta' Sajdon irid ikun qarrej kolt. Mhuwiex il-qarrej komuni. Infatti anka il-Bibja ta' Sajdon kieku kellna nużawha fil-qudies ta' kun nhar ta' ħadd, naħseb li ftit tinftiha. Sewa hija lingwa studjata li juża Sajdon. U aħna l-ġimgħa l-oħra għadna kemm Sajdon ħaddem il-potenzjalitajiet tal-Malti sa xfur il-forum kollha alternattivi u possibbli li jistgħu jinħolqu fil-Malti. Ġifri kieku mar oltre minn hekk biex nerġgħu nirrepetu ftit, konna kważi nidħlu f'lingwa oħra. Nifhmu inqas. Tgħid nidħlu f'lingwa oħra, ekku. Biss b'dak li produċa għalhekk qatt li jrid arrej li huwa kolt. Dak li produċa jekk wieħed joqgħod attent biex jarrex daqsxejn il-grammatika tal-kliem li produċa jasal għat-tifsir. Sajdon dejjem kien dak li jikteb jikdbu b'intenzjoni etimoloġika. Issa llum se naraw daqsxejn fuq dan. Infatti dan huwa l-ewwel punt li nixtieq insemmi. Sajdon ma jażilx il-kelma popolari fil-Malti u anke ma kienx jażel lanqas il-kelma romanza. Kemm jista' jkun kien juża is-semitiku. U s-semitiku kien jażlu kemm jekk ikun Malti qadim. Jew inkella kultant dak jekk ikun Malti mejjet. Tkun ila li nqatat il-kelma, però jarġa' jqajjima u juża. Imma iktar minn hekk, Sajdon kien isawwar kelma ġdida mill-għeruq u l-potenzjalitajiet tal-Malti semitiku. L-iskop tiegħu dejjem kien wieħed li jipproduċi traduzzjoni li Maltija minn nisilha, hekk kien jgħid, li Maltija minn nisilha. Għalhekk kien imur għall-assemitiku. U dan se ta' jagħmlu billi jinqeda bis-semitiku f'kull ċirkustanza. Per eżempju, fil-Ġenesi isemmi l-kelma bkurija beke u reija bkurija minn bikri kmieni. Bkurija, ġifieri bikri tal-ewwel, illum il-ġurnata insejħula primogenitura. L-ewwel tifel li jitwieled. L-ewwel tifel li jitwieled. U jsejjaħlu l-bkurija. L-istat fl-eruq tal-kelma. Eżatt. Qabad l-eruq ta' bikri, bikr, ta' kmieni, ewlieni, u ħareġ il-nom astrat bkurija. Mibni fuq gburija, tħulija, djufija, ecc. Ġifri hemm il-mudell. U dan huwa proċess, wieħed mill-proċessi, illi Sajdon jagħmel kontinwament. Ħanaddu għal proċess ieħor. Issa, per eżempju, biex jispjega li ġob kien raġel perfett u ġust, u kif tista' tirrealizza kemm perfett u kemm ġust huma żewġ kelmiet Maltin, nużawhom. U llum ħadd ma joqgħod jgħidlek u lemon użawhomx dawn. Però Sajdon minħabba li dawk huma romanzi ma ridhomx. Ara x'għamel. Rrit joħloq termini mir-riżorsi tal-Malti semietiku li joqorbu lejn it-termini l-udin. Ħan irraġunaw kif beda jirraġuna Sajdon. Mela, dan qal illi il-kunċetta perfett jagħtih funzjoni ta' aġġettif. Perfett huwa aġġettif. Bit-tifsira bla teba. Perfett. Jew kella bla nuqqas. Imma jekk perfett huwa aġġettif, kieku kellu juża bla teba jew bla nuqqas, għaw mhux se jibqalu aġġettif għaliex bla teba sa tiġi prepożizzjoni u nom. Issa aħna l-ġimgħa l-oħra għadna illi Sajdon kien jemmen illi jekk għandu nom jittraduċih b'nom ieħor, jekk għandu aġġettiv jittraduċih b'aġġettiv ieħor. Ma jbiddilx il-klassi tal-kelma, allura hawnhekk ma setax l-istess bħal ġust. Ġust huwa aġġettiv u biex inti tagħti t-tifsira ta' ġust tajt raġel sewwa. Għax sewwa waħedha ma tikx ġust imma tik pereżempju verità. Niftehmu? Allura ġust fil-kunċett tiegħu ifisser raġel sewwa. Imma raġel sewwa mhuwiex aġġettiv, għaliex huwa nom u aġġettiv. Mela hemmhekk qed jikser il-prinċipju tiegħu stess. Allura x'għamel Sajdon? Dan qal mela perfett x'inhi billudi. U sab illi billudi perfett hija tam T-A-M-M bler T-M-M. U fil-Malti tam għandna il-verb tem spiċċa T-M-M. U għandna n-nom tmim. U għalhekk Sajdon ħadem fuq l-erq T-M-M. Illi għandu dik it-tifsira ta' azzjoni li saret kompluta. Sewa u ma jonqosha xejn. U għal allura jien nista' ngħid raġel mitmum lest komplut qed juża l-participju hawnhekk. Però x'ġara mitmum kif għadna huwa participju. Uriet xi ħaġa li taqbel ma' perfett aġġettiv. Uriet aġġettiv. Vera fil-Malti l-participju jintuża bħala aġġettiv. Però Sajdon ma kienx kontent bil-participju u rrid joħloq l-aġġettiv tiegħu. U qal mela ħalli nibqa' blerq TMM. U nibni fuq il-mudell ta' aġġettiv komuni. X'inhu l-aġġettiv komuni fil-Malti? Għandna pereżempju ġdid. Irqiq bnin fejn għandek konsonanti, vokali i u konsonanti. Mela, għal faċli, tmim, teme, ime, mibnija fuq ġdid, rqiq. Nifhemu? U hekk kien kontent, bit-tmim. U allura minn flok ma uża mitmum, uża l-aġġettiv tmim. U għamlu raġel tmim. U spiċċa jgħid, ġob kien tmim. Għal perfett. Meta ġie għal ġust, mexa bl-istess proċess u ġust ħadu għall-erq ta' setqa sedqa seddaq u minnu ħareġ sadiq mibni fuq sabiħ seta ħareġ ukoll sidaq fuq kiesaħ però mbagħad iddeċida li jibnih fuq l-aġġettiv għaddis allura ġi Saddiq, S-A-D-D-I-E. Dawna qed joħloqhom hu mir-riżorsi tal-Malti. Għalhekk qed nieħdu dan l-intrigu biex nispjegaw. U allura issa s-sentenza tiegħu ġob kien perfett u ġust ġiet. Ġob kien tmim u saddiq. Għalhekk għatlek hawnhekk għandek nies li ma jifmuhx. Fil-fatt skuri li kieku kellna nisimgħu l-qari tal-Bibja b'dan il-mod, diffiċli ħafna biex nifhmu. Min jispjegawlek. Għalhekk qatt jiena trid skolar. Imma fl-istess ħin qed naraw. Sajdon x'kellu ħila jagħmel bil-Malti kif ħaddem il-Malti jew. Sa fejn resqu l-Malti il-possibiltajiet tal-fruntieri kollha. Ftehmna? U hija kisba enormi din. Issa aħna nistgħu ngħidu wkoll li għandu stil partikolari Sajdon. Jiġifieri għandu stil li teknikament jissejjaħ stil hieroglifiku. L-espressjoni allegorika meqjusa bħala stil hieratiku. Ġifieri stil nobli, stil erojku. U hawnhekk l-espressjoni deskrittiva hija meqjusa bħala wkoll stil komuni. Ftehimna? Issa, dak li qegħdin ngħidu fuq it-tiswir ta' kif Sajdon mexxa it-tiswir semitiku tiegħu jagħmel ħafna mal-istil hieroglifiku fis-sens li naturalment mhux li mhux għax qed tgħinha l-istampi sewwa, imma il-kliem għandhom simbolu. Għandhom is-simbolu tiegħu u fejn is-simbolu fl-erq huwa l-erq li jagħti s-seta' lil Sajdon biex joħroġ it-tifsir li jrid. Għalhekk fil-bidu għadna aħna li Sajdon il-kliem tiegħu kollha imorru lejn l-oriġini tagħhom, jiġifieri tittara daqsxejn l-etimoloġija tagħhom, u l-etimoloġija kif qiegħda infissra fl-erq tal-kliem. Nieħdu f'xi ftit eżempji. Pereżempju, isawwar il-kelma sifel, sifel minn dieħel, partiċipju attiv, sifel, minn fejn ħadha, minn isfel. Allora sifel xi tfisser? Xi ħadd li qiegħed isfel. Ettra kif joħloqha oħra. Sida fuq l-istess proċess minn setqa u xekk. Sida huwa ġust jew onest. Oħra, tħarreb mill-kelma ħarb. Ħarb hija gwerra sewa. U tħarreb jiġifieri ħoloq verb. Ftehimna? Minnhom. U allura tħarreb tfisser igwerra, iġġieled fi gwerra. Dina nqogħdu attenti kif nikbuha. Awċi. Awċi mhux jiġifier minn għawdex, imma għajn a we ġe i minn awċ. Minn awċ u għamel awċi. Xi ħadd jiġib l-inkwiet. Eżatt. Mibnija fuq tħuli pereżempju. Mhux hekk. Mbagħad għandek xieħad, il-verb minxut, ara, ta' ix-xieda tiegħu. Dan illi kien jagħmel Sajdon. U għalhekk qed ngħid jiena illi l-istil tiegħu jidħol fl-isfera hieroglifika għaliex huwa l-erq ta' dawk il-kliem, però mhux l-erq biss, mejjun mill-morfoloġija li tagħti t-tifsir. Dan kollu jfisser li Sajdon bħala traduttur kellu jħabbat wiċċu mal-qawwa li traduzzjoni riedet taqleb. U hawnhekk wassalna issa għal xi ħaġa interessantissima f'Sajdon, u b'eżempju sa nieħdu l-espressjoni tiegħu għal dak li jużu minn flok l-Ispirtu Santu. Aħna fir-reliġjon u għaw Malta kulħadd issa jaħlu l-Ispirtu Santu, it-tielet persuna fil-Trinità sewwa, però Sajdon qatt ma se jaħlu l-Ispirtu Santu. Ma kienx biżejjed għalih li. Le. Le. Jgħid l-Ispirtu Santu. Għaliex il-lingwa tal-Bibja fehma ħafna iktar milli nifhmuha llum, milli jifhimha l-bniedem komuni. Ara daqsxejn il-ħsieb ta' Sajdon. Ħoloq il-frażi Ruħ il-Qodos. Huwa stat kostrutt. Sewa? Ruħ il-Qodos. Ir-ruħ tal-Qodos. Qodos x'inhu? Qodos tfisser id-dusija. Alright? U ħoloq Qodos bħal qofol. Mibni fuq qofol. Ftehimna? Mela, ruħ il-Qodos. U x'għandna? X'inhu huma l-proprjetajiet tal-istat kostrutt fil-Malti? Jekk jiena ngħidlek ġnien is-sultan, per eżempju. Il-ġnien tas-sultan. Mela is-sultan huwa il-possessur dak li għandu il-ġnien. Mhux hekk il-ġnien huwa s-suġġett. Mela, fuq l-istess kunċett, Sajdon, meta għamel Ruħ il-Qodos, rid iżomm il-ħsieb ta' possessjoni mill-qdusija. Ir-ruħ x'inhi? Ir-ruħ f'Sajdon huwa l-Ispirtu. L-Ispirtu ma' qaddis. Ġifieri hemmhekk qiegħed għal dan l-Ispirtu ta' Alla, ir-ruħ. Tinsiex illi r-ruħ illi fil-Ġenesi nefaħ minna stess. In-nifs il-nifs dik il-lum fil-fatt nseħu l-arruħ illi taqli l-bniedem. Ġifri hawnhekk l-enfasi qiegħda fuq il-qodos? Qiegħda fuq il-qodos bħala possessura għaliex il-karatteristika ewlenija ta' dan ir-ruħ, ta' dan l-ispirtu, ta' dan Alla, il-karatteristika hija il-qdusija. Il-qdusija hija li tippossjedi l-Alla biex niftehmu. Ftehmna, qed nitkellmu b'mod daqsxejn sempliċi ħafna. Imma l-idea ta' possessjoni riet iżomma permezz tal-istat kostrutt. Din il-kwalità ta' possessjoni ma tielekx il-forma l-Ispirtu Santu, imma ruħ il-qodos tielek. Ftehmna, u hekk, allura il-kunċett li ħoloq ruħ il-qodos sajdon ippreserva l-idea ta' possessjoni u rabata ma dan it-tip ta' Alla. Kważi kważi hija aktar b'saħħitha bħala terminu ruħ il-qodos minn Spiritu Santu. Kważi kważi qed inħossa li tidħol iktar fil-font. Ħafna, mhux kważi, ekku, tidħol ħafna fil-font. U dak kien l-iskop ta' Sajdon, illi ma jħallihx biss xi ħaġa illi hu superfiċjali, imma iġalek tidħol ħafna fil-qalba inti tajt fil-font tat-tifsira tiegħu. Hemmhekk tinduna li l-Ispirtu Santu huwa mimli dusija. Però mbagħad aħna ma żammejniex din ta' ruħ il-qodos. Le, aħna għax dina l-lingwa tinsiex, il-lingwa wkoll hija bħal moda. Għaliex ikun jogħġbok stil u mhux ieħor. Kultant m'hemmx. Morna għal terminu aktar universali biex ngħidu. All right, eħe, eħe. Huwa ħafna iktar ukoll, mhux ħafna iktar, huwa komprensiv ukoll l-Ispirtu Santu. U s-santu u koll għanda l-idea ta' dusija. Però l-Ispirtu Santu ma tikx il-kunċett bibliku ewlieni antik illi huwa il-dusija bħala xi ħaġa astratta jekk trid, illi qed taħkem din ir-ruħ f'temna, sajdon kien imur fil-qalba tat-tifsira. Għalhekk għatlek huwa etimoloġiku ħafna. U għalhekk għadna wkoll li biex tifhmu lil Sajdon tistudjah. Issa aħna qegħdin nitkellmu fuq il-neologiżmi, il-kliem li isawwar ġdid Sajdon sewa, u fosthom fil-bidu pereżempju nsibu li meta kien hemm il-ħolqien Sajdon juża l-kelma dawwala. Kemm għax-xemx u kemm għall-qamar. Sewa, u jgħid u kiteb hekk Sajdon fil-Ġenesi. Imbagħad jagħżel bejn id-dawwala l-kbira biex taħkem fuq in-nar u d-dawwala ż-żgħira biex taħkem fuq il-lejl. Wow, juża l-kelma mela dawwal, dawwala fil-femminil, dawwalin fil-maskil. Meta tjuża dawwal u dawwala, dawwala insomma x fil-femminil juża. Aħna nifhmuha. Dawwal xinu, dak li jagħti d-dawl. Alright, mela hemmhekk miex problema. Ħoloqgħu u aħna fimniha. Dawwal sewa mibni fuq fawwar, baħħar, ħabbar, ħajat, eċetera. Sewa għandek dik il-forma. Tajjeb. Imma allura għal fejn ħadha x-xogħol, għax ma qalx xemx, għax ma qalx qamar. Huma tnejn semitiċi daw. Imma ħalli nagħmlu, ħalli naraw daqsxejn il-kultura li daħal fiha Sajdon. Għaliex semmihom dawwala ix-xemx. Alla dawwala l-kbira u dawwala ż-żgħira l-qamar. Għaliex iż-żmien ta' meta qed jikteb fil-preistorja ix-xemx u l-qamar kienu jadurawhom bħala allat folot. Il-pagani. Il-pagani. Allura mill-Bibja Sajdon riet bħalludi iżomm mill-bogħod minn dawk it-termini biex lin-nies ta' żmien meta nkiteb, naturalment mhux ta' żmienna, ma jibqgħux iħarsu lejn ix-xemx bħala xi Alla u lejn il-qamar bħala xi Alla. Allura fil-ludi inħoloq terminu differenti li hu metaforiku bħal dak. sewa u sajdu onza maħħa. Dik. Kien hemm raġuni oħra, tinsiex, li fil-moment tal-ħolqien meta Allah ħalaq l-affarijiet u n-natura wara mbagħad il-bniedem beda jtihom l-ismijiet u hawnhekk kien għadu ma tahomx l-ismijiet ukoll. Imma hemm din dawn iż-żewġ raġunijiet. Ma setax jgħid xemm xu qamar jiġifieri. Għax kien għadu ma tax l-isem jiġifieri dik ir-raġuni. Però l-iktar raġuni hija biex jevita. Ikollhom konnotazzjoni mal-pagani. Mal-pagani. Ara il-ġmiel tal-kultura li daħal fiha u prova jagħtiha. Ġifieri dejjem hemm raġuni. Qatt Sajdon ma kiteb kelma illi ma tagħmilx xi biċċa xogħol. Kieku kellna sa aħna għadna l-aħħar darba tajt id-dati ta' kemm ħa biex jagħmel din it-traduzzjoni minn l-1929 sa l-1959. 30 sena. Mhumiex ċajta, però nispera li napprezzaw minn dan il-ftit li forsi qegħdin ngħidu aħna x'aħna m'aħniex qed nagħmlu xi analiżi fil-font lanqas saħħa din, kollox fil-wiċċ qed inħallu. Nispera li napprezzaw minn xi x'għadda il-ħsieb ta' Sajdon. U kemm mexa u nferex biex joħloq dak il-li kellu f'moħħu li riet. Għalhekk riet jagħtina bibbja illi tkun vera jistħoq ilna. U għalija jiena dana mhux tal-irna xielu ma tal-li ħaqqu kull rispett. U jekk hemm xi monument illi forsi riet jintgħamel fuq il-merti ta' din it-traduzzjoni illi għamel kif ħaddem dan il-Malti u ġabu joqrob ħafna lejn kultura daqshekk antika. Fimt? Naħseb jiena ħaqqu l-ikbar monument li jista' ikonna aħna f'pajjiżna. Issa. Nistgħu nagħtu forsi aktar eżempji ta' kliem li ħoloq? Iva, eħe. Parti minn dan mit-teknika tiegħu. Parti mit-teknika tiegħu kienet ukoll illi iżhom daqsxejn ta' livell retoriku. Issa dawn in-neologiżmi, issa ma nafx ftit ieħor ukoll ngħidu xi ħaġa oħra, l-eżempji li tlabni inti. Ukoll għandhom jidħlu fil-qasam retoriku u importanti fil-qasam retoriku tal-Malti. Issa xi tfisser li aħna għadna li wieħed mill-prinċipji ta' Sajdon huwa li t-traduzzjoni ħalliha letterali u letterarja. Jiġifieri rrid iżhom dak il-karattru sublimi tal-Bibja. Għaliex sublimi? Għax il-Bibja aħna ngħidu li hija r-revelazzjoni divina. Allura rrid il-lingwa tiegħu ħalliha kemm jista' jkun letterarja. Għalhekk hemm ir-retorika. U dana allura iwassalna biex ngħidu dawn dan il-kliem ġdid jistax darba jidħol fil-vokabularju Malti forsi nużawh, basta jinżamm fuq il-livell letterarju magħżul mirqum. Inti tlabni ftit eżempju oħra. Juża pereżempju l-kelma dorbies għal il-jum. Dorbies hija kelma antika, ma vinta jiġu, kienet eżisti dorbies. F'qat, f'għade, f'qat, assis, għanem, interessanti, għanem, din ħoloqgħu b'importazzjoni mill-ludi. Għanem, tfisser imriħel tanaġ u mos, u mos, u baqar ketel. Il-ketel, sewa, għanna għanem. Issar dik, kelma bħal dik. Jista' jkun li konna bżonna. Aħna għax m'għandniex kelma waħda li tixbor in-naċ u l-mos. Eżatt. F'merħla waħda biex nifhemu, u hemmhekk għandek dik. Oħra, pereżempju, ħram tfisser ħaġa meqruda jekk ħażina. Kelma oħra, iblaq, li tfisser abjad bl-iswed. Verb antikissimu laan blajn lea ajn a ne laan seħed imrit wieħed li ma jriċ jisma mis-superjuri tiegħu. Ikun hemm xi ħadd li jkun mrit forsi llum aħna nsejħulu ribellus. M'għandek imrit. Irsal. Irsal huwa wieħed li jkun mibgħut biex wassal messaġġ. Irsal huwa messaġġier. Però mbagħad għandna mill-istess ser rasul. Jew rasul, għax is-sektar inħossu huwa biżgħa. Rasul huwa apostlu però. Illi wkoll sa ċertu punt huwa wieħed li qed jagħti messaġġ. Sewwa. Moment minnhom jitkellem fuq titriż, pereżempju, l-insiġ. Ma x'tip ta' insiġ, għax ma jużax insiġ allura. Għaliex it-titriż huwa insiġ b'ħajtim żewwa. U hemm insomma ħafna oħrajn. Sewa, dawn huma kliem li l-poplu komuni ma jifhimhomx. Sajdon, jgħaddi din il-qawwa dinamika tal-kliem b'riżultat minħabba anzi l-intellettualizmu tiegħu. U hemmhekk b'dak it-tarif dwar il-kitba ta' Pietru Paul Sajdon fejn illum ħarisna lejn it-traduzzjoni biblika, niġu fit-tmiem program ieħor fis-sensiela kif ħadmu il-Malti aħna nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Insalmulkom.